लागे कि तोहरा बोखार बाटे भीतर गरम हमार भंथरमा मीटर लागे कि तोहरा बोखार बाटे भीतर गरम हमार भंथरमा मीटर हवा तो बदी करी होइया पलंगिया पतकिया लगा के केवड़िया के पाला सटा के आवा तो बदी करी हैया पलंगिया पतकिया लगा के बड़िया के पाला सटा के पुर जा गरम तोहर कोना कोना आगी थाती खालोला के ताती भूली दुखवा भागी पुर जा गरम तोहर कोना कोना आगी थाती खालोला के ताती गुली दुखवा भाई खालो तू खोल के दवाइया पलंगिया पतकिया लगा के बड़िया के पाला सटा के हवा दबादी करी होइया पलंगिया पतकिया लगा के बड़िया के पाला सटा के मालिश कोई के पालिश करब देहिया टन टन करी रोवा रोवा हिले लागी मनवा गन गन कहरी मालिश कोई के पालिश करब देहिया टन टन करी रोवा रोवा हिले लागी मनवा गन गन करी हाँ कह देबू थैंक यू ए सैया पलंगिया पतकिया लगा के वड़िया के पाला सटा के आवा तबादी करी हैया पलंगिया पतकिया लगा के वड़िया के पाला सटा के पाला सटा के पाला सटा के